چه بگره شاد بنن رو ورزیز سان روی زور لسر خو بود پشت کود بول بولم رو مستن دخمین هر دم نغمه و بسته در شاد و لادی دست جیر آبان شاد و کک خوش بین خم توابا دنگیشم شادی لو سر چه و دل دبز بینی هر نجیبا بر بر بر خوشا کجو جوان و رنگینم سروشتا کاتیشین بونیم از رای دل هفت خواه بینده و آوار عشقیم تبایی مای جینم روشی دل خوشی پیکنینم تو بینا کوکی درکن لدم بی کیند یاری گرانی گو بر بر بر خوشا که جوی چیا رنگی